دخان کې د نهمه شوبې جواب دی. اگر نهمه شوبه داوا چې کشفات کوي او کنه کوي په زمونږ دا یقین دی چې زمونږ خبر اوري کنه اوري خو الله او تعورول شي نو بس دغه هم زمونږ په دغه باندې هم گزاره کیږي ښه چې مونږ دې تسوال کوو په دې زمونږ خبر اوري نو جواب وو کی سورې دخان کې چې انه هو السميع العليم دا خدا اللہ صفت تھی در چاہ خبر آوری دا اب حال خبر دی دیکم دے کہ خبر آوری خواد خدا نحم شبہوا سور دخان کی داغی جواب مناسبت دا دی یو چی نحم شبہ دا پس داتم شبہینا دویم داو چی اخر کیوی فس پا مخت نوارو سورې دخان کې وی عذاب پیراوه کنه ګوره څنګه لا ویلو تاسو مې یاد کې وو وی دغه سي سورې زخرف کې وی فاهلکنا شد منهم هغه چې کم زیاتو په طاقت کې هغه مهلاک کړل سورې دخان کې وی د فرعونانو په حال باندې مثال و پیش کی سلورم داو چې موسی علیہ السلام حال ذکر کو او لقد ارسلنا موسی نو دخان کې با دا حال بیانې چې موسی علیہ السلام لړ فرعون ته او بیان ورته وکړ نو سی وي هغه تفصیل و دې صورت کې کوي او پینځم داو چې دی ویلو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قران په دې نور مشران ولین نازلې ده په دخان کې به وي په نمای سرنا وبلسان کا اوی دې لایق نو کنه دا هم تاسو نازل کو او ستا په جبه مې آسان کو کنه پر ذ حروف کې هم وي فلما سفونا انتقمنا منهم چلا یمونگ لے غصرہ وستن و انتقام تیو او سورہ دخان کی دا خبر عام کئی چیننا من المجرمین منتقمون مونگ با دا ہر قسم مجرمان نا انتقام اخلو اگر کا غرسو کی او ام داو چی حتی یلاقو یومہم اللذی یوعدون پیوی اگر وزی پوری وطا محلت ورکا چیزی سر وعدہ کولیشی سور دخان کے وی چا سنگر ودہ 41 کے وی یوم لا یغنی مولن عن مولن شین چیو دوست با بل دوست لا فیدرانش اگر کیو سوک دیو بل تپوس نشی کولی خوا دغسی زخرف کی ویلیو والآخرت عند ربك للمتقين آخرت خود متقیانو دے 67 کی ویلیو اغیب اسے اللہ لکلے دخوا ندی صورت کے بے تعریفو کی چین المتقین فی مقام امین بشارت باگ او صورت کے دری حصی دی مختصر دے دوئی سی دی اول سلوی اختم آیات پورے ادویم داغین تر اخرہ پورے اول باب کی سلوی اختم آیات کی بصداقت دا قرآن او دعوی توحید او جواب دا شبہی چنہو والسمیع العلیم اب یا تخویف دنیا بھی ذکر کی اگدو فہلاکت دا فرعون سرا ادویم باب دا 40 سنت تر اخرہ اغی کی تخویف اخروی دنیاوی تسلی دا پارا دا پیغمبر او بشارت او صورت ممتاز دے و ذکر دا دخان او په نزول د قران په ليله مبارکتن ليله القدر کې او په واقعه د بدر. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله پوي په معنا د دې ول کتاب المبين گواه دې دا قران چې وضاحت کوونکې دې ان انزلنا فی ليلة مبارکة یقینا منزل کذلرا په داسې شپه کې چې غیلا الله خیر او برکت ورکړې دې ليلة القدر هغه دا ليلة مبارکه او طويل شي چې شپه کې الله سمره خیر او برکت ته چولې سوالونه قبليږي ملائک پکې نازلېږي او خیر من الف شهر. ابن کثیر وی تا خبر دا وخت نه را روانه ښا چومن قال انها ليله النصف من شعبان چا به دا ویلی چې دا د شعبان هغه پنځلسمه یا د یو شو قدر وی فقط ابعد النجات هغه بل پلتلې ده د حق نه پلتلې ده وإن نص القرآن هذا قرآن نص داده چې نا پی رمضان دا په رمضان کې دا شعبان کې نه دا او دا څه بیا وی چې حدیث قطع الاجال من شعبان الى شعبان کوم حدیث کې دا راغلی چې د خلقو کاپی چوالی شنو هغه د یو شعبان د شو قدر نه بل شو قدر پوری وی حدیث مرسل ته حدیث دی خو مرسل دی پیغمبر ته نه رسیدلې او یمسلو لا یعارض به النصوص دا حدیث د نصوص سره مقابله نشي کوله د آیاتونو سره انا کنا منذرین او یقینا یو مونږه يرون کې مخلوقات لره په دې قران سره چې نازلوم کوم فيها يفرق كل امر حكيم په دا شپه د ليله القدر کې فیصله کول شي هر یو کار محکم چې کی بیا شک نه ښه چې په دا شپه باندې کومه فیصله وشوا بس هغه محکمه فیصله ښه ولی محکمی امرم من عندنا زکا فیصلی زمونگ در طرفنا انا کننا مرسلین امونگیو لیگن کی دنیا تا پیغمبران لرا یا مونگیو را لیگن کی ملائک لرا پدغش پا رحمتا من ربکا دا رحمت تید ربستانا انہو هو السمیع العلیم بیشک اللہ دے اوریدن کے او پو اوریدن کے خود صرف اللہ دے دیبت چاست خبر او آوری خواب رب السماوات والارد وما بینهما اغزات چی رب دا سوانو ددمو کو دے اسے چمیند دے دوارو کی دی کئی تاسو یقین کون کی فدی مسئلہ باندی چلا الہ الا ہوا یحی و یمیت نشتے بل حاجت رواو کارساز نشته بل قبلون کې دعاګانو او اوریدون کې بغیر د اسبابونه مگر یو الله دی جون دی کول کوي مړ کول کوي ربکم و رب ابائکم الاولین هغه چې رب تاسو هم دی او رب د مشرانو تاسو هم بنو دا بیان د توحید او جواب د شوبه یو اوس تخویف او خروی ذکر کوي بل هم فی شکی العبون بلکی دا خلق پا شکی دے دا سی چلو بی کون کی دی دا اخپل شک ننشی و تیخا فرتقبا تینتظار کوام یوم تاتی السما بی دخان مبین اگر وزتا چرابشی اسمان پا یولوگی خکارا یغشن ناسا طول خلق براگیر کی اسوک بطن بچنی دغی لوگی نخوا او دوره ده چه خلقو کی فرق ده وی چه کم مشرکان منافقان دغا خلقی داغی ده ویخت نبالو گی خیجی خواه آ کلاو ده یون خلا پریده چه خلا او پوزه او غوگونه او سترگی آ خلاسه چه ده ویخت نبالو گی خیجی خواه امو منانو باندې به دورا سری کا زکمتي هغه چې دو کام وې او پروش پروشو کې کنه په دمرا سر وي دا علامه د قیامت راځي به ډیرو علامو کې دا هم علامه ده ښا او به ویل شي عذاب علیم چې دا هم یو عذاب دې دردناک دی به چیږي کی ربنا اکشف عنا العذاب اے رب زمون نتا عذاب لري کی الله ان مؤمنون مونږ ایمان راوړو مونږ مؤمنان یو ان لهم الذکر الله بوئی چې ښه اوس ایمان راوړي چرته به د دې لپاره عبرت چرته به د دې لپاره نصیحت او حال دې چراغ له دې ته یو عظیم شان پیغمبر بیانونکې ثم تولوا عنه دیتنا واوڑی دکن دیت بلپلا واوڑی دکن وقالو اعتراضو کو معلم مجنون معلم مجنون تعلیم آفتا دے خلے ونیشوے دنو پڑیر تعلیم کیوئی کلا سڑی دماغ خراب شیخا نوی علم دیر دے خود دے دیر علم دو جن لے ونیشوے دماغ خراب شیخا انا کاشف العذاب قلیلاً اللہ جواب راو لیگو چیزا بلری کم عذاب لگ غنتی دری بے کما انکم آئیدون و تاسو بیا خپل کار کوینو اللہ ایما تا معلوم نی خپل کار سدے شرکو تاسو باندے اتبار نشتا استاز و خلیل اتبار نشتا یا با خپل کار کوینو یوم نبت شلبت شتل کبران یاد کا عورت چوبنی سمونگ دیل را پنی ولو لویو سر قیامت یادی انا منتقیمون چه دقا مونگا دی انتقام رد مقرر کری دا چه دین با انتقام اخلوقا تخویف دنیاوی پہلاکت دا فرعونیانو یقینا مونگا از میخ کڑے و مخد دینا پا قوم فرعونیانو باندی او راغلی و دیتا یو عظیم و شان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام او مطالبیت نکولا ان ادو الی عباد اللہ چی حوالک ماتا دا اللہ بندیان چی بنی اسرائیل دیم دا ما سر پری دیکھا انی لکم رسول امین دستاو دپارا پیغمبر یم امانتگر و اللہ تعالو علی اللہ او لوی مکوی او سرکشی مکوی پا اللہ باندی انی آتی کم بسلطانی مبین در اغلیم تاستا پی اوخکار دلیل و انی عست بی ربی و ربکم او زا پناہ غارما فاغذات سرا چی دمام رب دے استاسم انتر جمون دا دی خبرینا چی تاسو ما پا گٹو ولے پلی ما کسی چل لے پناہ غارم کب ان ترجمون چې ما په ګټو نه ولاغه ولم تؤمنو لی فاعتذلون کیما نراولې زما د پاره نو زما نډډې تشه زما نبيار تشه zarar خمره کوي کنه دا معنا چې شورا کې تیر شو چې للموده فی القربا فدعا ربو موسی علی السلام سوال کو د خپل ربنا ان هؤلاء قوم مجرمون چه اللہ دا فرعونیان خود دیر سخ مجرمان دی دیر ناکار قوم دی نو امر ورتوشو فا اسر بعبادی لیلا بوزا زما بندیان بنی اسرائیل دش پیش پی انکم متبعون تاسو پسیب فرعونیان لگی دلی گوری خوا وترک البحر رحوان او پریدا دا دریاب و ازاد بس دغا سی پریدا بیاوالا ہم سامرا باو خوا ولی انہم جندم مغرقون دا فرعونیان یو لخ کردے دی غرکولی شکنخا نو غرکشو کم ترکو من جنات و عیون و ضروع و مقام کریم سمره پری خودو رستو باغونا او چینی او فصلونا او زیونا و مکانات دیر عزتمن و نعمت انکانو فیا فاکهین او غنعمتنا و خوشحاله چپاغی کے بعد دیکم خوشحاله کولی فاکهین دا فکاحت ندی توقی و مسخره بلق بلقو دا چیزی فراونیانو کذالک اللہوی دغس کار دے کذالک دغس بکیگی سنگ چوشوها فورسنا قومنا خرین اورکل منگا دا طول نعمتنا یو بل قوم تا چا بنی اسرائیل فما بکت علیم السما والارض او نجلل پدی فراونیانو پسی اسمانو نوزمکو فما کانو منظورین اندی تاس محلت ورکلیشم ولی حدیث کے رازی چی مسلمان بنده مرشی کنا زمک آسمان پی جڑا کئی غم خواغی کئی بندیان خدا غطا پتا مئی چرگانو تا لواگانو تا او غم پی آسمان او زمک کئی ابن کثیر وی چی حدیثو دا انس رضی اللہ ما من عبد الا ولو فی السمائی بابانی نشت دا سیو بندہ مگر دا غد پار پاسمان کی دو دروازی دی بابن یخرج من ہو رزقو یو غد دروازہ دا چی پاگی دا رزق رازی دل رزق رازی وقت پو وقت باندی کنا و بابن یدخل من ہو عملو بلا غد دروازہ دا چی دا عمل پی خیجی برا و کلامو و عرص دعا گانی فیضا ماتا چه ده مرشینو فقداهو اگه دو دروازی دغس پاتشینو او بیا نو عمل زی نو رزق رازی نو و بکاهو و غیب جاری چه منگا دغس پاتشو منگا دغس سول بلشو یک خدای دست چلشو چه اگه بنده مرشینو جاری ورپسی او زجاج ویلیو چاربعین صباحاً سلوی خرزی سلوی اختیوشی نو بیا بس چکن اپا دی باندی چاو نا جلد پا مشرکانو نا اسمان جاری نظمکا اغید غضب نخلاص چکا ما کانو فلقد نجینا بنی اسرائیل اللہی منگا خلاص کرل بنی اسرائیل من العذاب المحین دا عذاب دا ذلتنا من فرعون چې دا فرعون دا طرف نو دا نوی معنی دی خواه ازاری خطاب ستا معلومی دی کنا دا عذاب دا چا طرف نو دا فرعون دا طرف نو انہو کان عالیم من المصرفین یقنان دے پخپل خیال کدیر اوچتو نو دا بل چا تا اوچت نوی کنا خواه دے دیر اوچتو او د حدنا اوریدن کې خبر د بنی اسرائیل سره ده چې الله وی ګورما په دې زمره احسان وکړو زمره لوی بلانه مخلاص کړو او بل ولقد اخترنا على علم على العالمين او ما غره کړل د بنی اسرائیل سره د دینه چې ما پیجندو داغی وقت پا خلق باندی علی العالمین داغی زمانی پا خلق خوا علی علم سمانا شیخ الہند وی چل اللہ ما تا خم علمو چیز دین ام سم کار نده شوی دی بن اسرائیلو نا خو بس نور سوک نو نو دی پا کی خونو نبت چی خونو اللہ ما دی اچت کرنو کنی ما تا پتا و چیز دین هم سم کار نده شوی خواه خونا ده نور نخو خو کن علم پکی و توحید پکی و اگناهو نخو اللہ معاف کئی کن خواه فاتینا من الآیات ما ورکڑی و دیتا دلیلنا و معجزی یا آیاتنا کتابنا تورات انجیل ما فیه بلاء مبین او دمرا اندازا چپاگئی کی اخکار احسان اللہ طرفنا دمرا لوی احسان اللہ بچا کرے انہا اولائی لے قولونا اس خبر دی نور لرالا اغیق اللہ خپل احسان ذکر کو اس دا عربیا دی عربو چکور دی قیامت نمانی یقیناً دا کسان خام خواهی اینهی اللہ موتتن الاولا نده مرگو مگر دا مرگ لنبنی بیا سنشتا سنشتا نجونشتا نمرگشتا دا مانا دخوا وما نحنو بمنشرین اصل مطلب داری چه دا بیا جوندن نه انکار کی نوی مونگا بیا جوندی کلیشوی اوی که خام خاتا سوائے کنا نمونگ توخه اینو مشرکانم ویخا فاعتو بیا باینا راولی زمون مشران یو تن پاکی راولی که ایتا سرشتینی نمونگ با اومنو چه آو پس دمرگنا بیا جواندون حق دخا که زمونگ پا دی مشرانو که یو تن را پاسی دو یا عبد منافو ایلی غوگونیو یا قصی او یا کلابو یا عدنان دا بگڑی رزت مندو فازوی دی مسلمان تیر شوی دی نوی مونگ تا خدور سوخه یا کنا نوی مونگ بوایو چی قیامت حق دی اللہ رب العزت وی اهم خیرون دی دیر غره دی دیر معزز دی خیرون مانا نیکه ندا نیکی بچا که دا خواه ومانا دا خیریتنا عزت دا دنیا شرافت دا دنیا دی دیر معزز دی ام قوم تبعین یا قوم داغی تبع بادشاہ والذین من قبلیم اوغا کسان چی دا دی نمخ کیو دا یمن بادشاہانو داغا سبا ملک چی ورتوی داغا او چې کوم یو بادشاہ وو نو نوم به توبع لکه د مصر هغه ته به فرعون وی نوم به بل سو نو د روم هغه ته به کیسرا وی قیصر د فارس هغه ته به قیصر وی دا جدا جدا لقبونه نو د یمن د بادشاہانو لقب توبع دا ډیر شي تیر شي وی تبابع او ته وی داریو چیو تی خبر شیو چی دازه پا حجاز کی یو زیده و خلق عبادتونکی یو دیر دیم لکه دا ابرها پشان سر روان شو ازان سر زور و طاقت راو چی دازه روانو موی خواه وی چی کلا مکی ترانیز دی شو سوک جحفیا دی سوک سرف مقامیا دی نوی پزمکا بانی تیار را لیا دروازی رانا خواه نوی دیکھو اہلی کتابو نو نو علماء و سرو داغی نیتا پوسکو چر دا تیارو ولی را لیا ایکی خمونگا مزل نشو کولی پیغو تاوی چستا نیت کی سفر اخراغلی دی پیغوی چی نیت مدغا دی چیزا بیت اللہ روانوم نو ایو دا دیو جن تیار را لیا داو چې تنیت بدل کې کنا نو علبا وی وساو توبه وستا او وی چې زبې قدر او عزت کومه نو تیار لاله نو چراغ او حرم تر دن کېدو نو پیزار وستو او طواف او کار سي چکړي ابي خان کعبه له غلاف جوړ کو ویدالون بے غلاب پیغا چولے دینو تو با بادشاہ کنا اوی بیا چو واپس لڑنو قوم ورتا ہوئی چک پلکار کوا مونگ تا بادشاہ نمنو لکتا دا مونگ دن پری خودا بل دین دی هغه یز تاسو بادشاہی سکوما مال الله بادشاہی راکړه. نو قران د دو صفاتو کو قوم هلاک شو اذه ده بچ قوم د تباخه اتوبا یویل دي ابي وصيت نامولي کلا ري خدا عربو ته چې کله ته چاوته وی دا هغه دغه زید د هجرت کنا مدینه راغی ته حد پر خدا خپلم اوس خپل جب کې اشعار وی چې شهید تو بأن احمد رسول من الله بار النسم زدا گواہی کوم چې احمد او محمد دا دواړه نمونه وو دا د الله رب العزت طرفنا په پیغمبري او بیا وی چې ولا مد عمري الى عمره لکنت وزيرا له وابن عم کچره زدا د عمر ته وخته پاتې شوما زبد ضروري ما ازبه وزيري ما زبد زم دات کوما او فرجت عن صدره كل غم زبا سره داسې مرګرتیا کوم چې دا غو سینې نه بغمونه لري کوم ها بس بیا واپس لاړ سی او تفریح وکړه. او سورې قاف کې بیا راځي اهلکنام الله وی هلاک میکړل انهم كانوا مجرمين لکه دا ټول قومونه مجرمان وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين موږ دې پیدا کړې اسمان او زمکه چې چې په میاند دې دواړو کې دي یا بس ما خلقناهما الا بالحق دې پیدا کړې موږ دا دواړه مگر دې لپاره چلاوی زما حق سرګن شي ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين بشکا غروت جدائے او قیامت وقت دیده ده طولو پا جمع بانده یوم لا یغنی مولان عن مولان شیان دا غروت دا چی فیده بورن کی او دوستا بل دوستا زران ولا هم ینصرون انا با دی امدادو کلیشی دا اللہ طرفنا الا من رحم اللہ هم اگر غصوک چی اللہ پی رحم کلیم انه هو العزيز الرحيم بشک الله ذی غالب او رحم کونکه ان شجره الزقوم طعام الاسیم بشک غون زقوم چې دا خوراک دی د ګناګار کل مهلی پشان د ویلی ویلی کړي تامبی تامبه چې ویلی کړي شي یغلی فی البطون یشیگی با پخیٹو دا جاننمیانو کی کغلی الحمیم پشاند یشیدو دا کٹوئیں گرم اوبدی خبوئی اللہ خضوحو انی سے دا لرا دا اسیم ندے انی سے دا اسیم فاتلو داخلی کہلا سوائل جحیم اغمین دا جاننم تا ثم سبو فوق راسی من عذاب الحمیم بیا واړه وې د سر د پاسه د عذاب دا غي ګرم او بو او اوه اوته زق الله بوي اوسکا انک انت العزیز الکریم یقینا وی ته په دنیا کې ډیر مخاورز او ډیر سپندروبه ان ذا ما کنتم بی تمترون بشک دا عذاب دې چوی تاسو په دې باندې شک کوونکی دا تخویب او خرویو صح حال د جهنم یانو د متقین حال ذکر کوي چې زخرف کی ویلو کنه چې الا المتقین یا عبادی ذا الفاظ بشکا متقین چې دی په مقام امین غیبا په زینو د امن کی پی جنات و عیونن پا باغنو پا چنو کی بئی یلوسون من سندسن او اچی باز جامونا نرم ریخم و استبرقن او ڈبل ریخم متقابلین یو بلتا مخامخ ناستی کذالک اللہ وی دق شان دید جنتیانو و زوجناهم بحور نعین او یو دیبکم دی سرام اغا حور دی جنت چکل اوستر گوال دیم زوج نام را دا نکامی کانه دی وادم آدم خمرگری کول یو دی کول بحور نعین حدیث دی ابن کثیر وی عن انس رفعه چه نبی علیہ السلام ویلو چلو ان حوراء بزقت فی بحر اللجین کچرید جنت یو حورا تکانی تکی پدی سمندر کے لعوزی بزالکا دیو دمر خوکشی لعوزی بزالک الماو دور با خوکشی چه مرای بس وزی در دیر خوکوالی نخوا دا سمندر دا دو تریخوالی تاو گو رکا نخوا دا صرف داغی پا توکانو بانده چه بازاقت دادا تو چه نور بلاسی بحور نعین من خو ایسی او رو خوا اغا حور چه غٹو سرگوالدی یدعون فیا بکل فاکیت آمینین دا جنت یان برا غواړي په دې جنت کې هر قسم میوه په امن لا یذوقون فی الموت نبسکی په دې کې مرګ الا الموت الاولا ها هغه مرګ لوم باندې او تیر شوی دی کنه هغه بیا واپس کیږي نه او بل شته نه نو موت نشته او قام عذاب الجحیم بچو کی دی لر الله د عذاب د جهنم نه فضلم من ربکا دا صرف پزل دی در افستا دا عمل وجه ندا اگا خو اسباب دی ذالک هو الفوز العظیم او دا دی اگا کامیابی لوئی فین نمائی سرنا بلسانکا بیشکا چی آسان میکو دا قرآن استا پا جبا باندی چی دیوی دا پا بلچاولی ننازلی دو چتی بیان نو خلق په ډیر خپويږي یا ست لسان لغت عربي ده او عربي په ټولو ژبو کې آسان ده لعلهم يتذكرون دې لپاره چې خلق ته عبرت واخلي فرتقب ته انتظار کوا د دې انجام ته انهم مرتقبون زګاغي انتظار کوي ست انجام ته تا ته پتا مې دي چې دا باندې به حادثه راشي مصیبت راشي خان